Jó 15 évvel ezelőtt hallottam azt a viccet, hogy két japán beszélget egymással, és az egyik megkérdezi. Mi van a tenyeredben? Mire a másik? Hifi torony és a tiédben? Az enyémben is, na de hány? A szakállas vicc egyúttal egy kilométerkő is azt mutatja, hogy 15 éve már ott tartott a miniaturizálás, hogy viccelődtünk is vele. A kicsinyítés persze nem vicc, nagyon is komolyan kell venni, gondoljunk csak a számítógépek robbanásszerű fejlődésére. A PC-k lelke, a processzor azért lehet ilyen, mert sok millió tranzisztort tudunk nagyon kis helyre összezsúfolni. Pár hónapja azonban egyre többször mondogatják a fejlesztők, hogy elérkeztek a kicsinyítés határához. Tovább már nem lehet miniaturizálni, hiszen a mai tranzisztorokat már szinte nem milli vagy mikrométerrel mérik, hanem atomokkal. Ma már a kis japánunk tenyerében tehát akár számítógép is lehet, és ez sem vicc. De lehet-e még tovább fejleszteni? Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Véget ért az első hazai festményaukció az interneten. Hát én beleszaladtam abba, hogy 1,25 órával a licitzárás vége előtt leszakadtam az internetről. Komoly rendszer újraindítás után sikerült ismét fölcsatlakozni. Folyamatosan foglaltat jelzett legalább 15 percen keresztül a telefon. Újabb áttörés az áramkörök kicsinyítésében, a vonalban a fejlesztők egyike. Jelenleg az eszköz a tranzisztor méretét minden dimenziójában a tizedére csökkentettük. Ez azt jelenti, hogy a mérete az 1%-a a modern, jelenleg is kapható csippekben használt hagyomány. Ezután tranzisztoros infószótár, majd fanyalgó 1800 MHz-en. High-tech a házunk táján, avagy tegnap volt a rádiózás napja. PC-tip karácsonyi tanácsokkal, aztán lesz játék, és persze dragonféle hírsziporka. Mindez a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemitok. A ma esti nyeremény egy könyv, amelyet tegnap előtt mutattak be, és még pontosan 4 napig nem lehet kapni. Ez egy izgalmas regény, amely ugyan itt és most játszódik, a történet 1999. decemberében kezdődik, ráadásul visszaszámlálás a címe, és mégsem a 2000-es dátumváltási problémáról szól. A történetéről csak annyit árulunk el, hogy egy számítógépes krimi, amelyet a szerző techno-thrillernek nevez. A kérdés a könyvhöz kapcsolódik, melyik félszigeten alakult ki a maják kultúrája? Várjuk a választ a számunk 328-85-55. Szaporodnak az események az internet magyarországi felén. Volt már online interjú, neten közvetített koncert, volt már többféle hálózati tőzsdejáték, de igazi internetes képaukció most volt először. A hálózaton szó szerint licitálni lehetett festményekre, nem is akármilyenekre. Ripő Rónai és Ruzicska néhány képe is a megszerezhető darabok között volt. A pár nappal ezelőtti akció sikeressé vált, hiszen az összkikiáltási ára 3 nap alatt az 5-szörösére emelkedett. A költségek levonása utáni bevételt pedig a szervezők átutalják a gyermekétkeztetési alapítvány javára. Varga Gábor azt az urat szólaltatta meg, aki a legnagyobb értékben licitált az árverésen. Az interneten találkoztam először a Prime Online-nak, illetve a Kizelbach galériának az aukciós kiírásával. Kíváncsi természet lévén fölkerestem ezt a honlapot, ahol olyan képekbe botlottam, amelyek közül egyik másik megnyerte a tetszésemet. A szerencsejáték pedig úgy kapcsolódik ebbe bele, hogy az ember rivalizálni szeret alapvetően. Viszonylag alacsony kikiáltási árak mellett érdemesnek tűnt próbálkozni bizonyos képekkel. Gondolt arra, hogy majd ezeket a képeket esetleg győztesként haza fogja vinni, vagy pusztán a játék kedvéért kezdte el? Először talán a játék kedvéért, de ahogy egyre emelkednek a licitek egy-egy ilyen árverés során, ugye az ember egyre kevésbé képes kontrollálni önmagáját, illetve azt hiszem az egyetlen, ami határt tud szabni a licitálásnak, az a pénztárcájának a tűrőképessége. Én titkon reménykedtem benne, hogy egy, esetleg két képet sikerül szerezni, arra álmommal sem mertem volna gondolni, hogy végül is mind a 4 általam kiválasztott képet sikerül megszerezni. Milyen képek voltak ezek? Az egyik Faragó Antalnak a Pesgőző nő című képe. Ez tetszett a négy közül a legjobban, úgyhogy igazából én ezeket a képeket nem annyira saját érdeklődésem kielégítésének szánom, hanem befektetésnek. Ez az egyetlen olyan, amely annyira tetszett, hogy ezt valószínűleg nem fogom kiadni a kezemből. Legkomolyabb tétele az árverésnek Ripley Rónai Józsefnek egy színes ceruza rajza volt, Zorka papája. Ez indult többiekhez képest olyan közepes árszintről, viszont messze ez érte el a legmagasabb leütési árat. Hát itt már az a bizonyos pénztárca tűrőképesség nálam is a határára kezdett csúszni, úgyhogy ha még itt néhány licit beérkezik az utolsó pár percben 50-100 ezer forinttal megfejelve a leütési árat, akkor valószínűleg kiszálltam volna. 493 ezer egy néhány száz forinton. Egy rendes árverésen az ember oda megy, megnézi a képet, esetleg még meg is érintheti, ha tetszik neki, akkor ott rögtön mondogatja az összegeket, és néhány órán belül esetleg meg is van ez az egész dolog. Ennek ellenére az aukciónak az online változata hát több napig tartott. Nagyobb lehetőséget nyújt arra, hogy az ember jobban átgondolja, hogy mégis mit szeretne, meddig tud, meddig hajlandó elmenni egy-egy árverési tétel esetén. Úgy érzem, hogy egy internetes licitálás magában hordozhatja annak a veszélyét, hogy aki végül is elviszi a legmagasabb leütési árral az adott műalkotást, egyáltalán nem biztos, hogy azonos azzal a valós személlyel, akit ő valós személyként megjelöl a regisztráció során. Soha életemben nem voltam hagyományos árverésen, sőt teljesen hidegen is hagyott. Kár, hogy nem ilyen rendes licitekre, mert meg akartam kérdezni, hogy nem zavarta-e az, hogy a rendes árveréseken azért ennek van egy hangulata. Megvan ez az interneten? Az utolsó egy-két órában már megvolt. Megfejelve ezt azzal az izgalommal, hogy ha az ember telefonos, modemes internet kapcsolattal rendelkezik, internet szolgáltatóknak a szerverei túlterheltsége befolyásolhatja azt, hogy az illető képes-e az utolsó pillanatig föntlógni a hálóna vagy sem. Hát én beleszaladtam abba, hogy egy és negyed órával a licit zárás vége előtt leszakadtam az internetről. Komoly rendszer újraindítás után sikerült ismét fölcsatlakozni. Folyamatosan foglaltat jelzett legalább 15 percen keresztül a telefon. Otthonról licitált? Az első időkben a munkahelyemről ott állandó internet hozzáférésünk van. Egy böngésző folyamatosan nyitva van a számítógépen. Egy újabb ablak megnyitásával ott folyamatosan napra készen, sőt percre készen lehetett látni, hogy éppen hol tart az árverés. Az esti órákban, illetve mivel hétvégére esett az árverésnek a vége, természetesen az már otthonról. A családja nyomon követte az eseményeket? Megmondom őszintén, nagyon nem. Nem is nagyon tudták, hogy mivel foglalkozom. Pedig ha a felesége tudta volna, hogy most éppen néhány százezer forintot ad ki egy festményért. Legalábbis az utólag észlelt jelekből nem derült ki, hogy bármiféle gondot okozott volna. A miniatűrizálás nem újdonság. Már szinte immunisak vagyunk azokra a hírekre, amelyek egy-egy újabb eredményről számolnak be. Csak az utóbbi pár nap hírei között látok ilyen címeket. Szupervékony elem, karórába oltott telefon, nyakba lógatható számítógép. És akkor mi van? Az van, hogy a szakemberek szerint nem lehet a végtelenségig kicsinyíteni. Így tehát egyre kevesebb ilyen típusú hírrel találkozunk majd, a fejlődés pedig kissé lelassul. Ha csak nem találunk ki valamit. Az amerikai Berkeley Egyetem kutatói kidolgoztak egy eljárást, amellyel tovább lehet kicsinyíteni a számítógépekben működő áramköröket, így tehát ismét lehet egy kis haladék. Sueyue Keti Huang az egyik fejlesztő, akit Dragmagyar hívott fel. Egy mai processzorban az önök technológiáját használva mennyivel több tranzisztort lehetne beépíteni? Jelenleg az eszköz a tranzisztor méretét minden dimenziójában a tizedére csökkentettük. Ez azt jelenti, hogy a mérete az 1%-a a modern, jelenleg is kapható csippekben használt hagyományos tranzisztoroknak. Ha jól értem, ez azt jelenti, hogy egy processzor felületére 100-szor több tranzisztort lehet elhelyezni? Igen, ez elméletileg lehetséges. A kutatásaink azonban azt mutatják, hogy ezt az igen apró méretet is negyedére lehet redukálni. Így végső soron el tudjuk érni a mai tranzisztor méret 400 részét is akár. Hogyan értékel ezt az eredményt, amikor a nagy processzorgyártók mérnökei lassan elérik a tranzisztor méret alsó határát, aminél kisebbet nem lehet gyártani? A hagyományos technológia használata mellett ez így van. Lassan elérik a határértéket. Mi azonban más struktúrát használunk, amelyet SOI-nak hívunk. Ezt a betűszót szilíciumizolációnak lehetne talán lefordítani, hogy érthetőbb legyen. Ehhez ugyanazt a szilíciumot használjuk, mint amit a jelenlegi csippekben is. Mikor vásárolhatom majd meg az ezzel a technológiával készült eszközöket? Jelenleg az egyetemi kutatás fázisában tartunk, és még nem eléggé kiforrott a technológia ahhoz, hogy piacra kerüljön. Úgy gondoljuk, 5-10 év kell még ahhoz, hogy gyártani kezdjenek egy ilyen módszerrel készült terméket. Hogyan lehet ilyen egészen apró tranzisztorokat tesztelni? Esetleg építenek hozzá egy csipet, vagy több tranzisztort összekapcsolnak, hogy nagyobb legyen? Egyesével teszteljük egy speciális, általunk épített próbapad segítségével. Bármennyire is apró egy ilyen tranzisztor, megfelelően tudjuk tesztelni. Képzeljünk el rengeteg egyetemi kutatót, amint mikroszkópok fölé hajolva fejlesztenek igen kicsi tranzisztorokat? Igen. Egyrészt pásztázó, másrészt továbbító elektronmikroszkópokat használ a kutatásban résztvevő 14 tudós. Mi lesz a következő lépés? A szilícium tranzisztorok után atomi méretűek jöhetnek, vagy megmarad a szilícium használata, és az önök jövőbeli kutatásai is erre koncentrálnak majd? Úgy gondoljuk, még legalább 20 évig a szilícium lesz a tranzisztorok alapanyaga, tehát a szilícium csippek sokáig a piacon maradnak. Ezután esetleg újabb technológiák, struktúrák segítségével is szilícium alapú marad majd a számítástechnika. Ahogyan az információ alapegysége a bit, úgy a digitális áramkörök alapalkotó eleme a tranzisztor. Lám, a számítógép lelke, a processzor egyik legérdekesebb jellemzője, hogy hány tranzisztorból áll. Bódi Zoltán és az Infószótár. A tranzisztor nyelvészeti szempontból sokkal kevésbé izgalmas, mint ahogy az előbb hallottuk Sueyue Kati Huang előadásában, ugye, a fejlesztést. Itt egyszerűen arról van szó, hogy ez a kifejezés az angolból jött át az informatikába, hát nem csak az informatika, az elektronikába. És ez már nem mai kifejezés. Persze. Az 50-es években született meg a tranzisztor. Így van, és rögtön magyarítottuk is a kifejezést, ami a magyarítás az annyiból állt, hogy az írás módját ugye közelítettük a magyar helyesíráshoz. De egyébként nem volt kísérlet a magyarítására? Én nem tudom, nem hallottam róla, ami egyébként nem zárja ki, hogy lehetett volna, de itt rábukkanhatunk a szaknyelvek magyarításának az egyik módszerére. Ha a kifejezés idegen származású ugyan, de kiejthető és megszokható a magyar fül számára, akkor igazából nincs mit változtatni rajta, és könnyen elterjedt, és mindenki érti, ismeri, akkor igazából nincs mit változtatni rajta, a helyes írását megváltoztathatjuk, de nem törvényszerű, hogy minden helyet találjunk ki magyar kifejezést. Amiben benne van az IC, az sokkal izgalmasabb, hiszen ez is egy módszertan a magyarításnak, a szakkifejezések magyarításának, a rövidítés az megmaradt az angolt követve, míg magyarul nincs ember, aki integrated circuit-nak mondaná itt Magyarországon, lefordítottuk tükörfordítással, integrált áramkör. Viszont a rövidítést nem azt mondjuk, hogy IA, hanem hogy IC. Ez így van az összes szakkifejezéssel egyébként. Hát személy számítógép PC. Így van. Infószótár jövő héten is. Tegnap előtt óta már 4 mobiltelefon szolgáltató van Magyarországon, a 450-es és a 900-as Vestel, a Pannon GSM és most már az 1800 MHz-en szolgáltató Vodafone. Egyúttal új fanyalgót köszöntünk Varga Gábor személyében. Leeresztett a léggömb, avagy elmaradt a nagy durranás. Már megint a szkeptikusoknak lett igaza. Kedden ünnepélyes külsőségek között próbálták elindítani a 4. magyar mobilcég a Vodafone szolgáltatását. Sajnos a sajtó képviselőivel még az ünnepélyes induláson sem osztottak meg túl sok információt, az előfizetéses kártyákhoz kapcsolódó akciók részleteit például dugóhúzóval kellett kihúznom egy marketingasszisztensből néhány órával az esemény után, mert a sajtótájékoztatón ember nem volt, aki válaszolt volna a kérdéseinkre. Pedig mint 20. századi high-tech és mobilőrült már 2 hete szenvedélyesen figyeltem a különböző GSM fórumok vitáit, olvasgattam a szaklapok újságíróinak találgatásait. Mi sem természetesebb, mint hogy felfokozott érdeklődés elézte meg a keddi eseményt, hétfőn például a Hírnet fórumában lévő topikokban 20-ból 2-ben nem szerepelt a név Vodafone. Érdekes módon senki nem azt írta a hozzászólásaiban, hogy ez egy orosz érdekeltségű társaság, amelyik víz alatti mobiltelefonokat gyárt. Ellenben voltak találgatások, mennyivel fognak csökkenni az árak, milyen nagy lesz a boom, és hogy mennyivel fognak lemenni a készülékárak. Sőt, konkrét táblázatokat is megtalálhattam a neten, amikről persze egytől egyig kiderült, találgatások csupán. Én már kedden fogok előfizetést venni, mondták sokan. Az optimisták igen hihető módon azt feltételezték, hogy az új cég kénytelen lesz levinni az árait, ha elegendő előfizetőt akarnak a magukénak tudni, amire persze a többiek is válaszolni fognak majd. A pesszimisták árkalterről beszéltek, a cégek képviselői pedig azt mondták, az új szolgáltató egyelőre nem átcsábítani fogja az előfizetőiket, hanem az újakra alapozza üzleti tervét. Nos, kedden kiderült, hogy mindenkinek igaza van, de voltaképpen senkinek nincs igaza. Amint megismertük az új szolgáltató tarifáit, jelentős eltérést nem találhattunk a többiekkel szemben. Mégis egy új színfolt a piacon. Szimpatikus, hogy nem bonyolítják az ember életét hálózaton belüli és hálózaton kívüli hívások különböző áraival. Ám bár nem túl fogyasztóbarát, pont ennek a díjszabásnak az a következménye, hogy a hangpostát így nem lehet kedvezményes tarifával hívni. Summa summarum, a várva várt boom várat magára. De ne csodálkozzunk ezen. Alapvetően minden cég arra törekszik, hogy nyereséges szolgáltatást működtessen. Bármennyire is multinacionális és extra tőkerős cégként mutatták be magukat, azért egy fél év alatt kiépíteni egy hálózatot nem olcsó dolog. Jelenleg 1800-as háló ugyanis Budapesten, néhány vidéki nagyvárosban van összesen. Ennek ellenére mindenhol lehet használni vodáskártyákat, hiszen erre megállapodást kötöttek a konkurenciával. Csak az a bökkenő, hogy amint egy vodás előfizető kiteszi a lábát Budapestről, és elmegy mondjuk Dombrádra, rögtön pénzbe kerül a cégnek. Így azt gondolom, hogy maga a Vodafone sem szeretné, hogy hirtelen több tízezeren rohamozzák meg boltjaikat. Idővel persze reméljük, ez sem lesz probléma, és megindul majd a verseny az ügyfelekért, ami hatással lesz az árakra is. Azt mondják a szakértők, hogy a mai majd 1,5 milliós előfizetői szám a 4-szeresére fog nőni néhány éven belül. Csak nehogy ez a jóslat is úgy váljon be, mint ahogy a mostaniak. Kvázi sehogy. Tegnap, december 1-én volt a rádiózás napja. Úgy tűnik, az idén 74 éves magyar rádiót is lassacskán eléri a digitális forradalom. Igaz, a modem idők, a számítógépes rádió műsor továbbra is a hagyományos magnószalagos technikával készül, azért már például a Krónika hírműsorait számítógéppel bonyolítják. Varga Gábor benézett a szerkesztőségbe, ahol Kis Gábor hangtechnikus mutatta meg a technikát. Elég régóta már van a Magyar Rádiónak egy olyan része, amiben már nem a hagyományos, őségi, szalagos technikát alkalmazzák a műsorkészítésnél, hanem gyakorlatilag mindent a számítógép csinál, ez a Krónika. Riporter, ahogy te is, elkészíti a saját felvételét, kazettára, minidiskre, amire éppen sikerül. Ezt valamelyik munkaállomásnál bejátsza a számítógépbe, amivel egyúttal be is kerül az adatbázisba, tehát látható mindegyik számítógépen. Megmontírozza, és a szerkesztő, illetve a segítőtársai pedig beszerkesztik az aktuális adásba. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy pusztán a műsorvezető meg a számítógép elég ahhoz, hogy elinduljon egy krónika, és mondjuk, ha nem történik semmi, akkor véget is érjen. Tulajdonképpen akár elég is lehetne egy ember a kezeléséhez, tehát maga a műsorvezető, hogyha olyan jellegű stúdiók lennének kialakítva, de ez egy hírműsornál azért jelentős igénybevételt jelenten a műsorvezetőnek, hiszen inkább arra kell figyelnie neki, hogy mi az, amiről beszél, és azt kell maximálisan teljesítenie. Úgy is mondhatnánk, hogy a számítógép az tulajdonképpen egy intelligens magnó, és nem kell szaladgálni a szalagokkal, hanem szépen sorba oda vannak rendezve az adáslistába, amit természetesen, amikor a szerkesztő uhatja, meg lehet változtatni, lehet cserélni benne, de az adáslebonyításhoz mindenképpen kell ember. Nagyon egyszerű montírozni ezeket a bejátszott hangfelvételeket, hiszen tényleg egy nagyon informatív kezelőfelületet ad ez a szoftver, amelyiket jelen pillanatban használjuk itt a Krónikában. Itt ülünk most egy ilyen számítógép előtt, itt van egy magnó, meg egy ilyen kis kütyű, amin van egy csomó gomb, egy pár tekerő, meg egy ilyen mikrofonszerű valami. Ez mire való? Ez a kütyű, ez egy interfész, ami arra szolgál, hogy megvalósítsa a kapcsolatot a számítógép és a külső analóg perifériák között. Szóval a lényeg a berendezésnek az, hogy különféle bemeneti forrásokat lehet rajta választani, ami aztán eljut a számítógép hangkártyájára. Elég kínos az, amikor mondjuk egy Krónika közben lefagy egy szerver. Mi van akkor, hogyha valami elromlik? Nincs adás? Ahogy mondod, sajnos nincs duplikálva a szerverünk, de azt tudom mondani, hogy a szerver az nem fagy le. Én még olyat nem láttam, hogy megállt volna. December eleje van, ebből sok minden következik, például az, hogy rövidesen ajándékokat fogunk vásárolni a szeretteinknek, hogyha már ezt meg nem tettük. Éppen ezért itt a modern időkben tippeket, tanácsokat adunk ahhoz, hogyha valaki számítógépet szeretne vásárolni karácsonyra. Pogner Ákos a PC World főszerkesztője, nálatok a labban ráadásul van egy hosszabb összeállítás erről. A legfontosabb az, hogy mindig onnan induljunk ki, hogy mire szeretnénk használni a számítógépet. Ezt ezerszer elmondták már, mi is elmondtuk már, de tényleg a legfontosabb. Az, aki játékra akarja használni a számítógépét, az sajnos kénytelen erős gépet venni, de nincs nagy vészhelyzet, mert ezek a gépek ma, hál' Istennek, nincsenek igazán nagyon lemaradva a szoftverfejlesztőkkel szemben. Ami most megvesznek gépet, az valószínűleg egész sokáig jó gép lesz. Ez igaz, hogy egy játékgép a legerősebb gép? Igen, igen, egyértelműen a háromdimenziós játékok, a Quake, Unreal, ilyen jellegű játékok, ezek nagyon-nagyon keményen megdolgoztatják mind a processzort, mind a grafikus kártyákat természetesen. Fontos azt eldöntenünk viszont, hogy mire mennyit akarunk áldozni. Épp most jártam egy nagyobb bevásárlóközpontban, 150 ezer forintos bruttó árért, mert lehet venni monitorral felszerelt, 15 szolos monitorral felszerelt gépet, amiből hát óhatatlanul kitűnik, hogy ez túl olcsónak tűnik most egy picit. Megvan a dolognak a nyitja, ebben egy olyan alaplap van, amelyre mindent ráintegráltak. Tehát nem különálló grafikus kártyával, meg egyebekkel rendelkezik, hanem az alaplapon helyet kapott a hangkártya, a grafikus kártya, egy modem. Vagyis egészen magyarul ez azt jelenti, hogy nem nagyon lehet bővíteni. Lehet bővíteni, de nagyon fontos, hogy vásárláskor meggyőződjünk arról, hogy ezek a kártyák egyesével, tehát végül is eszközök egyesével letilthatók az alaplapról. Azért fontos, mert amennyiben meghibásodik az alaplap, tudjuk kiiktatni ezeket, és ezek helyére egy újabbat venni, ami persze pluszköltség lesz majd később, de legalább megoldjuk a problémát. Mit tegyen az, akinek annyira nem fontos a játék, meg hogy a legújabb grafikus alkalmazásokat tudja rajta nézni, hanem mondjuk egy kezdőgép kell neki, amivel el tud kezdeni tanulni, internetezni, levelezni? Szerintem mindenképp olyan gépet vegyen, ami a jövőben könnyedén továbbfejleszthető. Az azt jelenti, hogy én úgy gondolom, hogy olyan alaplapú gépet kell venni, amiben a processzort bármikor P2-se, P3-asra tovább lehet fejleszteni, nem kell cserélni semmit, csak a processzort. Azt jelenti, hogy olyan Celeront kell venni, amihez egy kis pici kiegészítőt is kell majd kérni, ami átalakítja, hiszen a foglalata más az új processzoroknak és a Celeronoknak. Direkt azért csinálta ezt az Intel, hogy elkülönítse a két műfajt, erre a Tajvanok gyorsan kitalálták az átalakítót, de erre fontos, erre nagy szüksége lehet a magyar felhasználónak, mert 2000 forintos átalakítóval megsporolhat magának egy majd későbbi alaplapcserét. Kell-e CD-ROM, kell-e hangkártya, kell-e nyomtató? Ezek ma már olyan olcsók, hogy szerintem teljes mértékig egyértelmű, hogy kell. A CD-ROM olvasó szinte nélkülözhetetlen, minden létező drivert, meghajtót, játékprogramot, telepítőkészletet CD-n fogunk találni. A hangkártya 4-5000 forintos tétel a legegyszerűbb. Én azt hiszem, hogy egy átlag felhasználónak nincs szüksége jobb hangkártyára, mint egy ilyen pár ezer forintos. Ami fontos az, hogy megfelelő mennyiségű hátteret, tehát Winchestert, tárolókapacitást vegyünk hozzá. Ez ma már általában 8-10 meg gigabájt. Az volt a kérdés, hogy hol fejlődött ki a maja kultúra. Ki van a vonalban? Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szervusz, Jankovics Levente vagyok. Szia, Levente! Szóval? Ez a Yucatán félszigeten, a mai Mexikó területén. Ennyire tájékozott, hogy a maja kultúrában, vagy ez csak úgy séróból ment? Hát még nagyon régi gyerekkori olvasmányélményeimből maradt meg. Nem baj, az vigasztaljon, hogyha elolvasod ezt a könyvet, akkor nagyon tájékozott leszel a maja kultúrában, ugyanis egy ilyen jó kis ilyen maja számítógépes, science fiction, terrorista, szóval egy elég érdekes egyvelege ez a dolgoknak, de nagyon sok maja kultúráról szóló rész van benne, szóval tetszeni. Hát ők nagyon jók voltak a matematikában, a csillagászatban, úgyhogy ez akkor valószínűleg nem lehetetlen, hogy ez az alapja ennek a sztorinak. Nem alaptalan ez a dolog, de Dragon Gyuri ráadásul alappal állítja, hogy mi van a könyvben, és hogy kerül ez egy számítógépes műsorba? Arról szól az egész történet, hogy most nem akarom lelőni a poént, egy számítógép vírus lefagyasztja a világ nagy hálózatait december 12-én 20 másodpercre, másnap december 13-án. Mint annak idején a függetlenség napjában. Igen, 19 másodpercre, harmadik, ezt követő nap 18 másodpercre. Még van 10 napunk akkor ezek és szerint. Igen, rájönnek, hogy ez egy visszaszámlálás, és a visszaszámlálás során eljutnak a Yucatán félszigetre, ami nem csak Mexikóhoz, hanem Guatemalához is tartozik, és ott kezdenek nyomozni ilyen ősi maja romokban, hogy honnan is származik ez a vírus, és a könyvből ki fog derülni, hogy mi köze a majáknak a vírushoz, elég sok. Na Levente, mit szólsz hozzá? Köszi szépen, most már teljesen vagyok indulva. Gratulálunk, és akkor jó olvasást, és boldog új évet kívánunk. Viszont kívánom nektek is. Sziasztok. Szia, köszi. Hipergalaktikus frissességgel következzenek Dragon György hírsziporkái. Egy személyben ő a mi hírszerkesztőnk, úgyhogy halljuk. A visszaszámlálás nem csak a könyvben indul, hanem nálunk is. Első és legfontosabb hírünk, hogy december 1-én, azaz tegnap életbe lépett az elektronikus fizetési eszközök kibocsátását és használatát szabályozó kormányrendelet Magyarországon. Az új szabályozás szerint, ha a kártyabirtokos bejelenti, hogy elveszítette kártyáját, akkor az esetleges visszaélésből származó kár azonnal átszáll a kártyát kibocsátó bankra. Ezzel a témával már foglalkoztunk a modern időkben. Tehát ha valaki elveszítette a bankkártyát, azonnal telefonálni 1000-rel vagy belépni az internetre, vagy bármit kell tenni ebben a témában. Árpi, említetted a műsor elején, hogy vannak már ilyen karórával egybeépített telefonok. Pont tegnap előtt jelentettek be egy ilyet, azonban tegnap bejelentettek egy karórával és telefonnal egybeépített televíziót, amely bármennyire is furcsán hangzik, a kisméretű képernyőjén át lehet a krimiket meg a sportközvetítéseket nézni, miközben GSM szabványú mobiltelefonként is használható. Most a poén ebben a dologban az, hogy ugyanaz a világcég jelentette be a karóra telefont és a televízió telefont. Most szerintem a következő majd a WC kefe telefon lesz, hogyha ilyen ütemben fejlesztenek ennél a koreai világcégnél. Ha már kimozdultunk innen Magyarországról Koreába, akkor ugorjunk át Amerikába, ahol tovább miniaturizálják a CD-ket, tehát azt az adathordozót, ami úgy néz ki, mint egy CD. Most direkt azért mondtam, hogy úgy néz ki, mert ez a CD, amit kitaláltak az amerikai fejlesztők, ez nem kompatibilis a mai formátumokkal. De már dolgoznak azon, hogy az legyen. Viszont a legelső verziója 140 gigabyte kapacitású, figyelem, egy mai DVD az maximálisan 18 gigabyte kapacitású. Ennek az FMD-ROM technológiának a legelső verziója 140 gigabyte kapacitású, egy akkora CD-n, mint amekkorák a mai CD-lemezekhez, egy 10 rétegű ilyen fluoreszcens, tehát fényvisszaverő anyag segítségével elérhető tárolási technológia. Én sem tudom képzelni, mennyi ez, hogyha 650 megabájt egy hagyományos CD, akkor ebből mennyi? Több mint 200 darab fényvisszaverő lemez. És már dolgoznak a harmadik típuson, amelynek 1 terabájt lesz a kapacitása, tehát 1024 gigabájt. Sok lesz már a jóból. Hát ez főleg akkor lesz jó, hogyha ez elindul, ez a fejlesztés, és már meg a bolti forgalomban, és a lemez is elindul majd, és bolti forgalomban kapható lesz. Először az olvasók, aztán természetesen az írók. Nem tudom, mit fogunk csinálni a régi CD-romjainkkal, majd jól kidobjuk őket. Egy utolsó hír, hogy mik indulnak el, az interneten elindította két amerikai gigászi médiaszolgáltató cég Entertaindom néven egy úgynevezett rajzfilm szolgáltató csatornát, amelynek, hogyha ide belépünk, egész nap rajzfilmeket nézhetünk, például olyanokat, mint az Isten és az Ördög, vagy Looney Tunes, mi is a magyar neve a Looney Tunesnak? Hát ezt nem tudom. A Kuncudalamok? Valamilyen kengyelfutó gyalogkat. Igen, Looney Tunes, Superman Show és Rino Retro Nostalgia műsorokat lehet nézni az interneten, most már rajzfilmezni is lehet, nem csak marok telefonokat nézegetni. Hajrá! Ezzel vége a mai modemidőknek. Legközelebb december 9-én jelentkezünk, addig is ott a honlapunk, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC Word CD mellékletén MP3 formátumban is megtalálhatóak. Mai adást Dragon György szerkesztette, Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra!